datele apar într-un studiu. Cea mai mare parte a lor reușesc să-și găsească fie un substitut, fie să-i găsească medicamente cu altă farmacie sau chiar să le cumpere dintr-un alt stat. Premierul Viorica Dăncilă pleacă în Israel pentru o vizită oficială de 2 zile. Vizita intervine în momentul în care liderul PSD, Liviu Dragnea, anunța mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim și șoferul furgonetei care a intrat întregător în orașul Toronto a fost pus sub acuzare pentru 10 crime cu premeditare. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Ministrul de Finanțe respinge propunerea președintelui țării. Klaus Iohannis ar vrea să medieze conflictul dintre guvern și Banca Națională, dar Eugen Teodorovici susține că nu este nevoie de acest lucru. Președintele a chemat la dialog cele două instituții la începutul săptămânii. Conflictul dintre BNR și executiv datează de pe vremea guvernării Tudose. Iulian Onchin explică. Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici spune că premierul Viorica Dăncilă va stabili dacă și cine se va prezenta la Palatul Cotroceni. Nu este niciun război. Am spus că noi colaborăm ca instituții, Ministerul de Finanțe și Banca Națională. Asta nu înseamnă că nu le și criticăm în interiorul acelor discuții. Nu cred că e nevoie să avem o astfel de discuție la nivelul acesta, pentru că dânsul va adresa această solicitare probabil doamnei prim-ministru și doamna prim-ministru va decide în consecință. Președintele Klaus Iohannis a declarat luni că va încerca o mediere între guvern și Banca Națională, după ce guvernanții au dat vina pe BNR pentru unele probleme. Acea abordare de a arunca în curtea BNR-ului inflația sau creșterea dobânzilor este una fundamental greșită și nu va rezolva absolut nimic. Iar din cauza acestor chestiuni am decis să încerc o mediere. Liviu Dragnea spunea recent că inflația nu este cauzată de măsurile guvernului, ci de investitorii străini care au crescut prețurile după ce guvernanții au mărit salariile. Tot liderul PSD a sugerat că acțiunile BNR și declarațiile politicienilor din opoziție sunt coordonate. Conflictul guvern-BNR este mai vechi, încă din timpul guvernului Tudose. Pe atunci, premierul îl chema la discuții pe guvernatorul Băncii Naționale și acuza BNR că este responsabilă de creșterea robor. Ziua și veștile proaste pentru românii care au de achitat credite. Continuă creșterea robor, indicele în funcție de care se calculează costul creditelor în lei cu dobândă variabilă. A ajuns la 2,28%, cel mai mare nivel din ultimii 3 ani și jumătate. O valoare apropiată pentru robor la 3 luni a fost înregistrată în octombrie 2014, era atunci de 2,33%. Ce spune ministrul finanțelor că nu poate interveni la Banca Națională, Eugen Teodorovici admite că se pot lua câteva măsuri. Dacă noastră credeți că noi o să putem discuta cu BNR-ul, să putem influența în sensul de a nu se ajunge la o decizie a Băncii Naționale, că ține ști de Banca Națională... Dar care e soluția? N-avem cum. Aveți o soluție în cazul ăsta? Soluția în economia noastră este ca, în primul rând, aceea, să spunem, ceea ce s-a rezolvat partea de creștere salariale sau de venituri. Lucrul ăsta s-a încheiat. Este unul dintre motivele care, pe partea de inflație, a contribuit și el la, dar este o chestiune care trebuia făcută și ne-am asumat cu toții că trebuie făcută. Între măsurile care ar ajuta economia se numără și investițiile. Eugen Teodorovici a fost rugat de jurnaliști să prezinte o explicație pentru românii care au de achitat dobânzi tot mai mari pentru credite. Să dăm drumul la zona de parte de investiții publice și private, desigur, în economie, să fim mai competitivi și multe alte astfel de elemente. Din ce bani sunt? Bani sunt. Această țară nu a avut o problemă vreodată de bani, de finanțare pe proiecte, că au fost mai mari cheltuielile. Uitați-vă la ce am planificat ca și venituri și o să vedeți că planul este chiar depășit. Domnule ministru, întrebarea era, ce le spuneți românilor care plătesc mai mult la creditele în lei din cauza creșterii roborului? Le spunem, oricum, ce spune, le spuneți dumneavoastră. Da? Vă las o zi bună. Ordonanța care ar urma să le ofere acces neîngrădit la terapii pacienților cu afecțiuni grave, nu doar un singur medicament ca până acum, a fost aprobată de guvern, astfel medicii care tratează bolnavi de cancer, de hepatită C sau de boli cardiovasculare vor putea prescrie medicamente cu aceeași indicație terapeutică dintr-o listă mai lungă decât până acum. Purtătorul de cuvânt al executivului, Nelu Barbu, a explicat ce înseamnă acest lucru pentru pacienți. Se asigură accesul pacienților cu afecțiuni grave, adică oncologice, boli grave, boli rare, hepatită C, afecțiuni cardiovasculare sau scleroză multiplă, la toate medicamentele destinate unei indicații terapeutice în concordanță cu starea sănătății pacienților și nu la un singur medicament, așa cum era reglementat până în acest moment. Pentru pacienți nu va exista nicio contribuție personală. Diferența dintre prețul de comercializare și costul efectiv pe pacient se va datora de către deținătorii de autorizație de punere pe piață cu titlu de contribuție trimestrială. Ordonanța a fost aprobată în condițiile în care la sfârșitul acestei luni expirau actualele contractele Casei Naționale de Sănătate pentru aceste medicamente. Între timp, un studiu prezentat de Institutul pentru Politici Publice arată că pacienții cu boli cronice din România se plâng că nu găsesc medicamentele necesare în farmacii. O treime din populația țării suferă de o astfel de boală. Acești pacienți au nevoie de medicamente zilnic pentru toată viața. De aceea sunt cei mai afectați de lipsa tratamentelor. În ultimii 3 ani, aproape 2000 de medicamente au dispărut de pe piață. Adrian Moraru este directorul Institutului pentru Politici Publice. 10% dintre ei care suferă de boli cronice nu găsesc medicamente atunci când intră într-o farmacie. Mai mult decât atât, 30% dintre ei în prima farmacie în care intră nu-și găsesc medicamentele prescrise pe rețetă. Cea mai mare parte a lor reușesc să-și găsească până la urmă fie un substitut, fie să găsească medicamente într-o altă farmacie sau chiar să le cumpere dintr-un alt stat, fie prin prieteni, fie printr-o rețea informală, pentru că sunt mai multe rețele informare de adus medicamente în România. Sigur, ne mulțumim de faptul că nu găsesc medicamente noi, inovative, și tocmai datorită prețurilor acestea nu sunt compensate. Studiul a fost făcut în toată țara în luna februarie. Schimb de replici prin intermediari între Klaus Iohannis și Olguța Vasilescu, după ce șeful statului a criticat din nou legea salarizării. Ministrul Muncii l-a acuzat încă o dată că una spune în discuțiile private și cu totul altceva în public. De ce nu prezentați stenograma discuției de la Cotroceni să se vadă exact cât de diferit gândim vis-a-vis de solicitările sindicale și de corectitudinea legii? Dacă tot ne certați, poate e bine să știe lumea cum vorbim public și cum în privat, unii dintre noi, a scris Olguța Vasilescu pe pagina sa de Facebook. Zilele trecute, președintele Klaus Iohannis a spus că sunt numeroase probleme în ceea ce privește salariile. În chestiunea salariilor, lucrurile nu merg așa cum ar trebui. Sunt probleme, sunt numeroase probleme. Este evident că aici avem, cel puțin în public, opinii foarte diferite. Eu atrag atenția că lucrurile nu merg așa cum trebuie și avem practic în fiecare zi pichetări, mișcări sindicale, iar guvernanții se fac că nu văd nimic și repetă așa mecanic că totul este în regulă. Lucrurile nu sunt în regulă. Continuă și disputele dintre Ministerul Educației și Universități pe tema locurilor bugetate. Rectorul Universității București consideră că afirmațiile Ministrului Educației, potrivit cărora instituția a rămas cu locuri la buget nerepartizate, reprezintă o invitație la încălcarea legii. Mircea Dumitru a explicat jurnaliștilor că banii sunt alocați pentru fiecare student în parte și nu pot fi realocați dacă studentul în cauză renunță la studii sau este exmatriculat. Nu avem dreptul legal ca în timpul anului universitar să redistribuim locurile respective care rămân vacante, rămân libere prin retragerea studenților la alți studenți sau la alte programe de studiu. Deci e foarte clar, înmatricularea studenților se face pe programe de studiu, iar banii care sunt alocați de la buget sunt bani alocați pentru un student, nu pentru toți studenții care intră în anul respectiv la studii la universitate. Deci ideea aceasta că noi am returnat 900 de locuri pentru că nu am fost capabili să le redistribuim în timpul anului universitar este o invitație din partea domnului ministru la a încălca legea. Rectorul Universității București cere în instanță Ministerului Educației să arate care sunt actele normative care duc la această împărțire a banilor către universități. Vom transmite plângerea prealabilă pentru că, încă o dată, problema noastră e o problemă de principiu, nu este o problemă conjuncturală, că se întâmplă acum sau că s-a întâmplat acum un an sau se va mai putea întâmpla viitor. Vrem să știm care sunt regulile, care este algoritmul de calcul, pe baza căror acte normative și, în primul rând, pe baza căror calcule și algoritm de calcul au fost alocați acești bani publici. Într-un comunicat, Ministerul Educației a transmis aseară că în baza autonomiei universitare, realocarea locurilor bugetate este legală. Ascultați știrile Europa FM. La instanța supremă este programat astăzi ultimul termen în procesul în care liderul PSD este judecat pentru instigare la abuz în serviciu. Potrivit procurorilor anticorupție, pe vremea când era șef al Consiliului Județean Teleorman, Liviu Dragnea ar fi intervenit pentru ca 2 subordonate de la partid să fie angajate fictiv la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului. La termenul precedent, fosta soție a liderului PSD a anunțat că a plătit partea sa din prejudiciu. Monica Prodan a făcut parte din conducerea direcției județene respective. Una dintre fostele angajate a declarat declarat în fața instanței că angajarea ei fictivă a fost ideea lui Liviu Dragnea. Președintele Camerei Deputaților a fost audiat luna trecută. El a declarat în fața magistraților că a fost trimis în judecată de DNA fără probe, doar pe, citez, declarații, bârfe și zvonuri auzite la șpriț. Liviu Dragnea pleacă însă astăzi într-o vizită în Israel alături de premierul Viorica Dăncilă. Recent șeful PSD spunea că România își va muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim după modelul Statelor Unite. Ioana Dumitrescu. Invitația pe care a primit-o premierul Viorica Dăncilă a fost făcută de omologul său israelian, Benjamin Netanyahu. Viorica Dăncilă se va întâlni cu președintele statului Israel, liderul opoziției din Knesset, dar și cu patriarhul grec-ortodox al Ierusalimului. Vizita intervine în momentul în care liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat aprobarea unui memorandum în guvern privind mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, în ciuda pozițiilor Consiliului Națiunilor Unite și Uniunii Europene pe această problemă și a faptului că politica externă a țării e decisă de președinte. De altfel, Klaus Iohannis spunea zilele trecute că acest lucru nu se va întâmpla, întrucât, potrivit rezoluțiilor internaționale semnate de România, o asemenea mutare a ambasadelor se va realiza abia după ce palestinienii și israelienii vor conveni asupra împărțirii Ierusalimului. Președintele Klaus Iohannis a acceptat începerea urmăririi penale împotriva fostului ministru de finanțe Sebastian Vlădescu. Legea prevede acordul șefului statului pentru anchetarea penală a foștilor miniștri suspectați că au comis infracțiuni în timpul mandatului. DNA îl acuză pe Vlădescu de luare de mită. Procurorii anticorupție au ajuns la concluzia că între 2005 și 2014, fostul ministru Sebastian Vlădescu, fostul secretar de stat în Ministerul Transporturilor Constantin Dascălu și alți oficiali au primit mită 20 de milioane de euro de la o companie străină care reabilita linii ferate pentru ca aceasta să primească banii cuveniți la timp. Ascultați știrile Europa FM. Șoferul furgonetei care a intrat în trecători în orașul Toronto, omorând 10 persoane și rănind alte 15, a fost pus sub acuzare pentru 10 crime cu premeditare. Motivele atacului rămân deocamdată necunoscute. Bărbatul a fost plasat în arest preventiv, iar următoarea audiere în fața judecătorilor canadiene a fost stabilită pentru 10 mai. Premierul Justin Trudeau a declarat că nu există indicii că atacul din Toronto ar fi unul terorist. Mihai Bucureșteanu. Alec Manassian, în vârstă de 25 de ani, este suspectul poliției în acest caz. A fost arestat la 26 de minute după ce ar fi intrat cu o furgonetă albă închiriată într-o mulțime din nordul orașului Toronto. Nu avea antecedente penale, iar motivele sale sunt încă necunoscute, spun autoritățile. Într-o înregistrare video apărută ulterior, se vede cum un bărbat îndreaptă un obiect spre un polițist, care îl îndeamnă să se pună la pământ, în timp ce suspectul îi cere să fie ucis. Polițistul care a refuzat să-l împuște a fost apreciat pentru reținerea de care a dat dovadă în fața suspectului. I think all Canadians are with Toronto today. Premierul canadian Justin Trudeau a spus într-o conferință de presă că toți canadienii sunt alături de Toronto și că nivelul de securitate rămâne neschimbat, chiar dacă în oraș se desfășoară o reuniune a ministrilor de externe al grupului țărilor puternic industrializate. Știrile Europa FM la final, vreme deosebit de caldă astăzi în cea mai mare parte a țării, ceva nori vor fi mai ales după amiază și spre seara la munte, unde vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în țară între 19 grade pe litoral și 29 de grade în zona de câmpie a Olteniei și a Munteniei, o zi cu vreme frumoasă și caldă în capitală, soare și o maximă de 28-29 de grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, FC Liverpool a învins-o cu 5-2 pe AS Roma în prima manșă a semifinalei Ligii Campionilor. Cormoranii au făcut din nou spectacol, însă după ce oaspeții au început bine și Kolarov a avut prima mare ocazie în minutul 19, când șutul său a fost deviat în transversală. Echipa italiană a devenit apoi inertă timp de aproape o oră, interval în care a încasat 5 goluri, iar gazdele au mai avut câteva ocazii mari, o bară și un gol anulat. Salah a deschis scorul cu golul serii în minutul 36 și, chiar înainte de pauză, a semnat dubla. Egipteanul a pasat apoi decisiv pentru Mane, dar și pentru prima reușită a lui Firmino, care și-a trecut și el în cont o dublă plus pase la golurile lui Salah. La scorul de 4-0, Eusebio Di Francesco a făcut dublă schimbare ofensivă, au intrat Gonalon și Perotti. Și după ce Jurgen Klopp l-a înlocuit pe Salah, Roma a preluat inițiativa și a reușit să marcheze golurile care o țin în viață pentru returul de săptămâna viitoare. Au înscris Dzeko în minutul 81 și Perotti din penalti 4 minute mai târziu. Diseară, în cealaltă semifinală, Bayern München o primește pe Real Madrid în a 25-a întâlnire directă, record în cupele europene. Maria Sharapova a fost eliminată din runda inaugurală a turneului de la Stuttgart. Beneficiara unui wildcard, rusoaica a câștigat cu 6-3 primul set împotriva lui Caroline Garcia, numărul 7 mondial. Franțuzoaica a revenit, a egalat după un tiebreak și s-a impus cu 6-4 în decisiv la capătul unui meci de aproape 3 ore. Sharapova a fost eliminată din primul tur și la precedentele două turnee la care a participat, la Indian Wells și Doha. Să mai spunem că Simona Halep va debuta diseară la Stuttgart, direct în turul al doilea, nu înainte de ora 21, împotriva slovacei Magdalena Ribarikova. Ia și alege diseară la ce te uiți, la Hai Simona sau la Bayern München cu Real Madrid. Ah, da, grea alegere. Greu. Bine că n-am fost aseară meciul Simonei. Aseară n-aveai cum să te uiți la nimic altceva. Oh, ce spectacol. La Liverpool cu AS Roma. Aseară am avut regele Egiptului. 5-2. Are un cântec. Da, și o ține așa o grămadă de vreme. La Liverpool. Da, regele Egiptului la Liverpool. Cam toate vedetele echipelor mari din Anglia au cântecele de-astea. Mm-hmm. Galeriile din Anglia sunt foarte creative. Bine, creative. Nu neapărat din Anglia, că au și pe la noi. Mamă, n-ai... Nu se poate. E panco italiano. Hai mă, te rog eu mult de tot. Depășește momentul cu panco. Adică că e frumos. Camana, are 40 de ani. Vorbeam de vedete. Da. Neverosimil ce s-a întâmplat aseară. Adică, ok, chiar dacă venea în contextul ăsta în care Liverpool a zdrobit-o pe City, iar Roma a făcut scor cu Barcelona, nu mă așteptam să fie din nou un scor fluviu, având în vedere că e totuși o semifinală de Liga Campionilor, adică presiunea e mare, miza uriașă și cu toate astea... Asta e un trend stabilit de rapid, că rapid, dacă anormal, 7 goluri rapid, la ultimul meci. De foarte multe goluri, da. Așa e. I-a inspirat pe cei de la Liverpool meciul Rapidului cu Spartak 2. Adevărul că Rapidul a bătut mereu la scor atunci când a fost vorba de un meci important. Mai puțin într-un sfert de finală, când a făcut 0-0 în retur, dar în rest, cam asta a fost. Da. Bine, hai să depășim momentul, vorba lui Luca. Am găsit o piesă, mă gândesc că e cea mai bună ca să începem cu astăzi. Walk Like an Egyptian, Bengals! Bună dimineața! All the cops and the donuts upset. Egyptian. Walk like an Egyptian.